spell you got on me. It's like magic. Got me feeling like I'm falling in love. Got me feeling like I never give up on. Got me feeling like I never give up on you. It's like magic. I got you feeling like I'm falling in love. I got you feeling like I never give up on. Got you feeling like I never give up on. Màgica, la música de Mysterious Calls amb Nile Rodgers i Brandy ens acompanyen com a primer tema d'aquesta edició de Musicòpolis, de la capital de la música. Allà on us portem nous senzills, noves cançons. Com els ritmes de Vlore i el seu Hong Kong des del The Magic Week. Soc Rafael Corbí i et presento les novetats discogràfiques. So you better get to charge till I see you again. Y'all know just what to do. If you're caught up in the gales on the jump of the sea, I wanna be with you. With the pilgrims, the mountain, the hydrophies, I wanna be with you. El més nou de Blur ens acompanya a Musicòpolis i el mateix farem amb Álvaro Soler. Aquesta cançó es diu El mismo sol. Que estés el mundo que conteste del este hasta oeste. reconocen. Di la vuelta al mundo, no conozco una frontera. Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera. Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara. Soy pirata navegando en los mares de tu mirada. No quiero dejar de pensar en ti. No puedo dejar de soñar contigo. Dime qué hago si no estás aquí. Te necesito. Come on. Cerca o lejos, no me quejo, solo quiero hacerme viejo a tu lado. Aquesta és una cançó que ens aporta en Juan Magán amb la companyia de Gente de Zona. Es diu He llorado como un niño. Abans us presentàvem el més nou d'Álvaro Soler amb El mismo sol, i ara el que tindrem al vostre costat és una de les noves cançons de l'àlbum Som, que ens aporta la formació Shake, que és la nova proposta en català per a aquest segment de Musicòpolis. La cançó es diu El teu compàs. Passat pressió sonora de text traspassant els murs. Somnis que creixen amb força davant dels meus ulls. Estius absorbint tota la calor. Hiverns que ens abracen buscant les calfors. Primaveres corxeres del teu compàs. Tardors de llum i colors que mai no oblidaràs. És la incertesa de mantenir la flama encesa. Fer créixer aquest somni indefens. Lluitar per un futur. La força en estat pur. Que mai s'apagui aquesta nit, que no s'adormin els sentits. Enlairant-nos ben amunt, més a prop, més lluny. Que mai s'apagui aquesta nit, que no s'adormin els sentits. Enlairant-nos ben amunt, més a prop, més lluny. Sensacions, sencent cada vespre que em cantes cançons. Acabo d'orella impregnant-me del teu alè. Dibuixes somriures que no oblidaré.

Eren les novetats discogràfiques que us anem presentant minut a minut aquí al nostre espai a Musicòpolis. Després de Shake amb el teu compàs, Mutox amb Space i ara Candy Caramelo. Això es diu Cama de Clavos des de l'àlbum El Hombre Orquesta. No Madrid, no tengo nada que decir, tengo algo que perder. Ahora todo es distinto, será por instinto que voy a volver. Porque tengo mejor antes de descarrilar. Darrere de les cançons que amb aquest segment escoltarem és el més nou del Will Young, des de l'àlbum 85% Proof, es diu Love Revolution.